Nie przed obniżką 2169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, środa, 23 lipca, minęła 18. Na serwis zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Immunitet Zbigniewa Ziobry w Sejmie. Wnioskiem o uchylenie zajmuje się teraz Komisja Regulaminowa. Polscy żołnierze oddali strzały na granicy z Białorusią. Ranny migrant trafił do szpitala. Kontrowersje wokół ustawy o walce z korupcją w Ukrainie. Komisja Europejska żąda wyjaśnień. Wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze zajmuje się Komisja Regulaminowa. Chce tego komisja śledcza do spraw Pegasusa, która nadal nie może odebrać zeznań od byłego ministra sprawiedliwości. Poseł PiS przyszedł na posiedzenie komisji i już wcześniej zapowiadał, że mimo problemów zdrowotnych stawi się przed posłami. Na dzień jutrzejszy miałem zaplanowany zabieg w Brukseli związany z poszerzaniem przełyku. Jest to związane z likwidacją pewnych powikłań związanych z skomplikowaną operacją, którą przeszedłem. Ale postanowiłem odwołać ten zabieg, przenieść go na początek sierpnia, pokazać, że będę tu i dzisiaj, odwołać się do podstawowych argumentów. Przewodniczący Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że pozytywna rekomendacja dla wniosku o uchylenie immunitetu jest niemal przesądzona. Dość łatwo jest przewidzieć, jaki będzie efekt i posiedzenia dzisiejszej komisji, jak i głosowania prawdopodobnie w piątek w bloku głosowań. No bo 90% materiału to jest te same argumenty, te same zarzuty, nic się nie zmieniło. Doszło jeszcze trochę. Dotąd komisja wzywała Zbigniewa Ziobrę 8 razy. Ogłoszona dziś rekonstrukcja, jutro stanie się faktem. O 15.30 prezydent dokona zmian w rządzie. Skład gabinetu Donalda Tuska został zmniejszony z 26 do 21 ministrów. Mają go firmować trzy słowa: porządek, bezpieczeństwo i przyszłość. Zmienili się też szefowie kilku resortów, m.in. sprawiedliwości. Adama Bodnara zastąpi sędzia Waldemar Żurek. Małgorzata Naukowicz. Szef Komisji Sprawiedliwości Paweł Ślis z Polski 2050 zna sędziego Żurka z sali sądowej i ceni jego dorobek. Zobaczymy, jak będzie pracował jako minister, dodaje poseł. To jest bardzo trudne wyzwanie, w szczególności teraz, w szczególności w zakresie naprawy praworządności, w szczególności naprawy Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. Więc naprawdę ciężkie wyzwania przed nim. Sędziokracja w pełnej krasie, można powiedzieć. Nie przypominam sobie historii, żeby sędzia był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, bo sędzia, uwaga, cywilista, będzie prokuratorem generalnym. Komentuje Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem były wiceminister sprawiedliwości. Nominację bardzo dobrze ocenia Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza na jego piękną biografię. Był tak jak ja w młodości działaczem Konfederacji Polski Niepodległej. Bardzo mi się podoba ta kandydatura. Zaprzysiężenie nowych ministrów jest planowane na czwartek, a pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie na piątek. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polscy żołnierze użyli broni gładkolufowej na granicy z Białorusią. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem w okolicach Narewki. Pięciu Sudańczyków próbowało nielegalnie przekroczyć granicę. Nie reagowali na ostrzeżenia żołnierzy, powiedział nam major Błażej Łukaszewski, rzecznik zgrupowania zadaniowego Podlasie. Żaden z żołnierzy nie został poszkodowany. Zatrzymanych migrantów żołnierze przekazali Straży Granicznej. W trakcie tego zdarzenia jeden migrant został poszkodowany w wyniku broni gładkolufowej. Odniósł ranę w nogę. Poszkodowany migrant trafił do szpitala w Hajnówce. Wyszli na ulicę w obronie instytucji antykorupcyjnych. Teraz mogą liczyć na wsparcie Warszawy. Ukraińcy, także ci mieszkający w Polsce, głośno wyrażają sprzeciw wobec zmian w prawie, które firmuje Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę ograniczającą niezależność Narodowego Biura Antykorupcyjnego i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. Instytucje te będą od teraz podległe prokuratorowi generalnemu, a ten podpada bezpośrednio pod prezydenta. Infrastruktura antykorupcyjna będzie działać, ale bez rosyjskich wpływów. Tłumaczył się ze zmian w prawie Wołodymyr Zełenski, ale głosy sprzeciwu słychać z wielu stron. Protestują przede wszystkim obywatele i ukraińska opozycja. Ukraina będzie podobna do Rosji. Nikt nie będzie wspierać drugiej Rosji. Stwierdza Mykoła Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Dlatego między innymi wczoraj na ulice takich miast jak Odessa, Kijów czy Lwów wyszli Ukraińcy. Mogą liczyć także na nasze wsparcie, mówi Mikołaj Woronin, członek inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa. My również organizujemy dzisiaj protest pod ambasadą Ukrainy w Warszawie. Początek wiecu o 19.30. O tym wszystkim mówił Kuba Witkowski. Ja dodam, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zażądała od Wołodymyra Zełenskiego wyjaśnień w sprawie walki z korupcją. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem jest miejscowość Gajew w województwie łódzkim. Tam jakość powietrza jest umiarkowana. Średnie zagrożenie pożarowe występuje w większości południowo-wschodniej i centralnej części Polski, a także w województwie opolskim, częściach wielkopolskiego i śląskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 18:00. O sporcie po raz ostatni w ZD3 Dariusz Urbanowicz. Tak, dużo się dzieje. Od razu zaglądamy do Waszyngtonu, gdzie w drugiej rundzie turnieju WTA 500 gra Magda Linet. Jaka sytuacja? W tej chwili przegrała pierwszego seta Polka i rywalką Anna Kalińska. Czekamy na ciąg dalszy. Dodam, że Rosjanka jest sympatią samego Janika Sinera, także nie byle kto. A wcześniej była sympatią Nika Kyrgiosa. No, to też nie byle kogo. Zorientowany oczywiście. W ploteczkach. Zaglądamy do Atlas Areny w Łodzi. Tam z kolei trwa pierwszy z ćwierćfinałów finałowego turnieju Ligi Narodów Siatkarek. Włoszki prowadzą, a już wygrały w tej chwili z Amerykankami 3-0. Czekamy na rozstrzygnięcie, bo o 20 Polki zagrają. No i zagrają z Chinkami. To już za niespełna 2 godziny. Trener Stefano Lavarini nie spodziewa się wcale łatwej przeprawy z Chinkami. It will be a very tough match like it should be. Czeka nas bardzo trudny mecz, ale to naturalne, bo jesteśmy przecież w gronie najlepszych 8 zespołów Ligi Narodów. Postaramy się pokazać w Łodzi z jak najlepszej strony. Przede wszystkim liczy się przecież zwycięstwo, bez względu na to, kto będzie stał po drugiej stronie siatki. Musimy wznieść się na wyżyny naszych umiejętności. Liczę na to, że moje siatkarki w tym turnieju będą w wysokiej formie. Chciałbym, żeby w tym najważniejszym momencie potrafiły zagrać to, na co je stać, a przy tym czerpać frajdę z samej gry. A teraz kolarstwo i 17 etap 112 edycji Tour de France. Peleton zmierzający w stronę Paryża przez Alpy jeszcze miał do pokonania 160 km, ale był to etap pod ucieczkę i finisz deszczowy z peletonu. Wygrał Jonathan Milan, jadący w zielonej koszulce lidera klasyfikacji punktowej. On reprezentuje grupę Lidl Trek. Mimo kreakcji na kilometr przed metą przodownika wielkiej pętli Słoweńca, ona nie powstrzymała, dojechał bez straty, podobnie jak jego główny rywal Duńczyk Jonas Vingegaard. Przed kolarzami jeszcze 2 etapy prawdy z solidnymi przewyższeniami właśnie w Alpach. Meta w niedzielę we Francji. Uzupełniana jest lista startowa Tour de France Femme, a więc tej żeńskiej wersji Tour de France. Tytułu będzie bronić Katarzyna Niewiadoma. Pojawiła się oficjalnie już na liście startowej. Jej koleżanka z grupy Agnieszka Skalniak-Sujka. Również będzie więcej Polek. Na tej liście startowej są też Dominika Włodarczyk, Kaja Rysz, Aurela Nerlo i Karolina Perekitko. W Singapurze rozstrzygnięty został turniej Mistrzostw Świata Kobiet w piłce wodnej. W finale waterpolistki z Grecji pokonały Węgierki 12-9, a w meczu o brąz Hiszpania wygrała z USA 13-12. Przy Myśliwieckiej dopiero co lało, teraz świeci słońce. Podobna huśtawka pogodowa w górnej połowie kraju, poza województwami zachodniopomorskim i wielkopolskim. Tam bardzo mocno pada, zatem potwierdzają się ostrzeżenia IMGW o silnych opadach w tych rejonach. Burze aktualnie albo możliwe w okolicach Szczecina, Gorzowa i Poznania, ale i kilkaset kilometrów na wschód w okolicach Białegostoku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Krzysztof Łuniewski. Zapraszamy na ostatnią godzinę popołudniowego ZD3. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time. have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. Right before the fall, yeah. But I'm gonna take this home. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming home. To było Ozzy Osbourne, który w pełni przeżył własne życie. 22 i 7 trójek. Dzisiaj pytaliśmy Państwa o optymistów, pesymistów, ale i o lody. Ja chciałem powiedzieć, że optymista to ktoś, kto nie zna wszystkich faktów. Tak uważam. Jeśli chodzi o kwestie lodów, to najlepsze są zawsze te podwójne. A jeśli chodzi o optymistę i pesymistę, to chyba różnica jest taka, że jak obaj wypadną z 50. piętra wieżowca, no to jak pesymista leci, to mówi, no niestety, parę sekund życia zostało. A optymista jak leci, to mówi, Boże, jakie piękne widoki, świeże powietrze. Pesymista widzi, o, czarny tunel, jaka czarna dziura. Optymista mówi, ale tam jest światełko w tym tunelu. A realista mówi, panowie, uciekajmy, bo to pociąg nadjeżdża. 22 i 7 trójek. Zmieniamy temat. Nawet co piąty nastolatek może zmagać się z problemami natury psychicznej. Tak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia. Polski Senat niemal jednogłośnie przegłosował nowelizację ustawy, która pozwoli dzieciom od 13 roku życia skorzystać z pomocy psychologa bez wcześniejszej zgody rodziców. Projekt trafi teraz na biurko prezydenta. Jeżeli zostanie podpisany, przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Karolina Gonet. Depresja, lęki, myśli samobójcze. To nie są wymysły nastolatków, tylko realne problemy, które wciąż zderzają się z murem milczenia. Nadal zmagamy się społecznie z wieloma tematami tabu wokół wsparcia psychologicznego, a potrzeba tej pomocy rośnie z każdym rokiem. Wiele młodych osób słyszy, że do psychologa szkolnego pójdą za karę. Jeżeli zmagają się z depresją, to że powinny pójść pobiegać, wtedy rozwiązać problemy. Dominik Kuc, Fundacja Grow Space. To społeczne tabu trochę ta ustawa też przebija. Jest możliwość właśnie wtedy tej konsultacji, sprawdzenia, szczególnie na tym wczesnym stanie, bo kryzys zdrowia psychicznego jest często takim procesem, który się nawarstwia, daje jakieś wczesne objawy, a dopiero później staje się też coraz bardziej poważny, jeżeli nie będziemy interweniować wcześniej. Młodzi ludzie nam sygnalizowali, że próbują właśnie sięgnąć po tą pomoc, że jest im bardzo trudno, że przeżywają kryzys. Natomiast zdarzało się właśnie tak, że nie mogli uzyskać tej zgody rodzica czy innego opiekuna prawnego, no i zderzali się z taką barierą. Weronika Snoch, nastoletni azyl. Potrzebowali pilnie pomocy i oni próbowali po nią sięgnąć, ale blokowano im tą możliwość i to wynika z bardzo różnych powodów, od takich sytuacji dotyczących wstydu, gdzie rodzic się wstydzi reakcji na przykład dalszej rodziny, otoczenia, czy takich skrajnych sytuacji jak przemoc. Po wizycie psycholog będzie zobowiązany poinformować rodzica, że taka konsultacja się odbyła i że dziecko może potrzebować dalszego wsparcia. Mimo to pojawiają się głosy oburzenia. Niektórzy rodzice twierdzą, że to ograniczenie ich władzy rodzicielskiej. Dziecko bardzo często już dużo wcześniej dawało rodzicowi znać, że potrzebuje wsparcia i pomocy nie tylko rodzica, ale specjalisty. No a rodzic jednak uważał, że ma tę supermoc i nie ma takiej potrzeby, żeby to dziecko mogło trafić do specjalisty. I trafia już w takim momencie, kiedy potrzebna jest już nie tylko pomoc psychologa, ale psychiatry, być może nawet pobyt na oddziale. Justyna Żukowska-Gołębiewska, psycholożka, Fundacja Unaweza. Niestety nie możemy zamykać się tylko w tej bańce wielkomiejskiej i też bańce organizacji pozarządowych, które mają tę świadomość, bo wiemy, że w takich małych miejscowościach czy też wioskach ta świadomość jest zupełnie inna. I nadal niestety dzieci takiej wiedzy na temat swoich zachowań czy też nastrojów szukają w internecie, a tam znajdują różne. Nowe prawo to jedno, ale jego skuteczność będzie zależała od dostępności specjalistów. Wprowadzenie takich rozwiązań to konieczność, ale musi iść w parze z realnym zwiększeniem dostępu do psychologów i psychiatrów dziecięcych. A jak wiemy, dostęp do specjalistów na NFZ i tak jest ograniczony, nawet dla tych rodziców, którzy sami już zdecydowali się to dziecko na taką konsultację zapisać. To znowu jest uśmiech do Ministerstwa Zdrowia, aby faktycznie wprowadziło w tym samym czasie również zmiany dotyczące dostępności, bo bez tego to będzie to martwe prawo. Dziś na wizytę u psychologa dzieci czekają często długimi tygodniami. Prezydent ma na podpisanie ustawy 21 dni, a te relacje przygotowała Karolina Gonet. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. How can it be blind when I see her? Oh no, no, no. Well, I'm working harder during play, surrounded or even alone. Just one thought of her can take me away. And for the moment I know I can go. So there, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. We'll be right back. keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Dwadzieścia minut po godzinie 18:00. Są tacy pewnie wśród naszych słuchaczy, którzy lubią spędzić lato w Egipcie. Tam się teraz przenosimy. Mieszkanie nad morzem, zwłaszcza śródziemnym, to piękna sprawa. W każdej chwili można się wykąpać i cieszyć widokiem. Jeżeli ktoś lubi owoce morza, a je na wyciągnięcie ręki, ale jak pokazuje przykład egipskiej Aleksandrii, są i mroczne strony takiego położenia. Michał Jędrkowiak. Ze swojego mieszkania na 9 piętrze 50-letnia imam patrzy na pas piasku, który kiedyś był szeroką plażą. Bawiła się na niej jako dziecko. Przez całe życie mieszkam nad wodą. Plaża to teraz 1/3 tego, co było kiedyś. To efekt podnoszenia się poziomu Morza Śródziemnego, które pochłania kolejne centymetry i metry plaż. Ale słona woda robi coś jeszcze, coś groźniejszego. Niszczy fundamenty domów. Wcześniej mieszkałam w budynku, który zaczął się przechylać, mówi Iman, i cała wygina się w prawą stronę. I tak przechyleni mieszkaliśmy 2 lata. Jak się coś postawiło na stole, to się turlało. W końcu nas ewakuowali. Bo ostatecznie domy po prostu się zawalają lub są rozbierane. Dekadę temu słona woda wnikająca w głąb lądu doprowadzała do zniszczenia 1 budynku rocznie. Teraz takich budynków jest kilkadziesiąt. Kilkucentymetrowy wzrost poziomu morza oznacza wejście wody na kilkadziesiąt metrów w głąb lądu, mówi Essam Hegi z Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Przesuwanie się linii brzegowej oznacza wnikanie wód morskich pod budynki i one niszczeją od fundamentów. Zmiany zachodzą w budynkach i na ulicach, mówi Ahmed. Raz po raz robimy remont, ale nie mija kilka miesięcy i to, co odnowiliśmy, znowu się rozpada. Nasi sąsiedzi mówią to samo. Pęknięcia na ścianach pojawiają się nagle i pojawiają się nie dlatego, że budynek jest stary. Wyprowadzka, a właściwie ewakuacja, to kwestia czasu. Tylko co dalej? Ceny nieruchomości ciągle rosną, mimo że domy są stare i zaniedbane, mówi Iman. A rząd już planuje, ile budynków mieszkalnych trzeba zbudować, by uciekający z wybrzeża mieli gdzie żyć. Mówimy o 50-55 tysiącach mieszkań, wylicza premier Mustafa Madbuli. To pokryje zapotrzebowanie mieszkańców 7,5 tysiąca nieruchomości z nakazem rozbiórki. Ludzie myślą, że zmiana klimatu to coś, co dopiero się wydarzy i nie trzeba się tym na razie martwić, mówi Essam Hegi. A to się dzieje, tu i teraz. Te relacje przygotował Michał Jędrkowiak. W Aleksandrii dziś 30 stopni i tu znajdowała się najsłynniejsza i największa biblioteka w starożytności, założona przez Ptolemeuszy w III wieku przed naszą erą. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne.

Fold 7 wciąż trwa. Tylko do czwartku zamów najnowszy smartfon Galaxy i zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając nawet 1300 zł oraz nawet do 2500 zł zwrotu za swój dotychczasowy smartfon w programie Odkup od Samsung. Ponadto możesz skorzystać z promocji ratalnej aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w tym regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18.30. Skrót serwisu i Anna Kowalik-Brankati. Opóźnia się rozpoczęcie rosyjsko-ukraińskich negocjacji w Stambule. Wysłannicy Moskwy chcą rozmawiać o treści memorandum o zawieszeniu broni. Natomiast Ukraińcom zależy na uzgodnieniu warunków spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. W ocenie rzecznika Kremla trzecia runda rozmów będzie trudna, ponieważ projekty memorandów przygotowane przez Rosję i Ukrainę różnią się zasadniczo. Sejm zagłosował za przedłużeniem czasowego zawieszenia prawa do azylu. Rząd we wniosku tłumaczył, że mamy do czynienia z sytuacją, w której prawo do ochrony międzynarodowej jest wykorzystywane zarówno przez gangi przemytnicze, jak i przez reżim białoruski i rosyjski. Przedłużenie czasowego zawieszenia prawa do azylu ma obowiązywać od 25 lipca przez kolejnych 60 dni. 8 byłych funkcjonariuszy celno-skarbowych z Bobrownik odpowie przed białostockim sądem w sprawie dotyczącej przemytu papierosów przez granicę. To część większego śledztwa obejmującego w sumie kilkadziesiąt osób. Skierowany właśnie przez Prokuraturę Krajową akt oskarżenia dotyczy 9 z nich. W tej grupie jest właśnie 8 funkcjonariuszy KAS. Pełny serwis Trójki o 19. Teraz ponownie o ekonomii. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Prezes UOKiK-u postawił zarzuty spółkom Orange i T-Mobile w związku z prezentowaniem cen rabatowych. Operatorzy nie informowali, że aby dostać niższą stawkę, należy spełnić dodatkowe warunki, na przykład wyrazić zgody marketingowe, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Obaj operatorzy w reklamach i podczas telefonicznych rozmów sprzedażowych prezentują ceny swoich usług uwzględniające rabaty. Podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty, konsumenci mogą nie wiedzieć, że cena jest czymś uwarunkowana. O warunkach dowiadują się zazwyczaj wtedy, kiedy klamka już zapadła. Ci, którzy ostatecznie nie chcą korzystać z e-faktury ani zgadzać się na marketing, muszą płacić abonament łącznie o 10 zł miesięcznie wyższy niż wskazywała oferta, którą ich kuszono. Jeśli zarzuty się potwierdzą, zarówno Orange, jak i T-Mobile grozi kara w wysokości do 10% rocznego obrotu. A wcześniej zarzuty za podobne praktyki usłyszały spółki Vectra, Multimedia Polska, P4 i Netia. Rzecznik finansowy z kolei ukarał Towarzystwo Ubezpieczeniowe Dalbok za istotne naruszenia prawa w procesie obsługi reklamacji dotyczących szkód z polis OC komunikacyjnego. Poszkodowani przez klientów Dalboga nie dostawali odpowiedzi na reklamację w wymaganych prawem terminach, a jeśli już ją otrzymali, to nie zawierały one wszystkich niezbędnych informacji. Zaległości branży kurierskiej wyniosły na koniec maja ponad 106 milionów złotych. Długi ma co dziesiąta firma kurierska, mówi Waldemar Rogowski z BIK Info Monitor. Zaległości jednej niesłynnej firmy kurierskiej wyniosły na koniec maja średnio 58,5 tysiąca złotych. W obliczu przychodów całej branży nie jest to może duża kwota, ale dla mniejszego przedsiębiorcy może stanowić poważny problem. W ubiegłym roku liczba przesyłek kurierskich wzrosła o przeszło 15% w ujęciu rocznym, a przychody firm kurierskich wyniosły ponad 13,5 miliarda złotych. Milion osób odwiedziło już w tym roku kopalnię soli w Wieliczce. Wśród tegorocznych odwiedzających 70% stanowią goście z zagranicy. Na plusie zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. WIG20 zyskał ponad 0,5%. Dolar kosztuje obecnie 3 zł 61 groszy, a euro 4,25. Tak jak już wspominaliśmy, intensywne opady deszczu z zachodniopomorskiego i wielkopolskiego przesuwają się powoli na wschód, w stronę Bydgoszczy i Torunia. Potem powędrują na Warmię i Mazury, ale i na wybrzeże. Teraz pada w okolicach Łodzi i bez zmian w okolicach Białegostoku. A przed reportażem w Trójce posłuchamy jeszcze Ediego Vedera. Że to piękny utwór. Katarzyna First-Wojtkowska potwierdziła, że piękny, pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do pięknego filmu Into the Wild, a na trójkowym zegarze 18:37. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Bohater reportażu Hanny Dołęgowskiej w Działkowaniu osiągnął poziom prawdziwie mistrzowski. W cieniu drzew zbudował swoją altanę, w której spędza dużą część dnia i pracuje. Kto wie, czy właśnie nie on odkrył receptę na dobre życie. Często mnie ktoś pyta, czy wszystkie reportaże muszą być smutne i refleksyjne. Otóż nie. I tu mamy na to dowód. To będzie reportaż Cieszyć się kolejnym listkiem. Przytniemy sobie trochę śliwę, bo nam się zagęściła, na niektórych gałązkach owoców nie ma lub są chore, więc już tak naprawdę możemy sobie te gałęzie wewnętrzne usunąć. O, tutaj widzimy, robaczek się pożywił na tej gałązce i owoc już się do niczego nie nada, a dzięki temu, że wytniemy je ze środka, to będzie trochę lepszy przewiew i choroby nie będą tak ładnie przychodziły. Ja jestem ze wsi. To nie jest tak, że ja byłem zielony. Ja byłem zielony w kwestii kwiatów ozdobnych, roślin ozdobnych. To jest jak na takiej starej wsi. Tu się wszyscy znają. Działkowiczów trochę też jest w tygodniu. No, jak to zwykle na działkach. Są dwie grupy. Jedni weekendowi, a drudzy emeryci. Aha. W skrócie, nie? Czyli taki typ działkowca codziennego. Ani w jednej, ani w drugiej grupie. Jestem nietypowym, bo ja jestem na co dzień. Ale... Chodź, bo jeszcze tutaj w trakcie prac wszystko. Ja się tu przeprowadziłem z okolicznego osiedla, które jest 2 kilometry stąd. A przeprowadziłem się tam na górze. Czy chcesz powiedzieć, że działkę widzisz z góry? Tak. Nawet dzieci, jak czasem jak wyjdą na balkon, to potrafią do mnie tutaj krzyczeć. Może nie dzisiaj, jak wieje wiatr, ale we zwietrzną pogodę bez problemu możemy sobie się dogadać. Pieszo dwie, no nie, może trzy minuty powiedzmy. Historia jest taka, że jak zaczęliśmy się rozglądać za zmianę mieszkania, no to trafiliśmy też na tą inwestycję. Pół roku przed pandemią. O, przed chwilą poszedłem do biura nawet sprawdzić z czerwca 2019. Przyszedłem tutaj, po czym okazało się, że spełnia dodatkowe funkcje niż zamierzałem na samym starcie, tak? Widząc, że tu są te ogródki, zacząłem się rozglądać po prostu za czymś, bo ja lubię właśnie, tak jak mówię, coś robić dodatkowego. Wejdźmy jeszcze na salony. To powiedz, to był, rozumiem, jaki domek zastany? No nie ten. Ten jest, stoi tu od roku. A tutaj było takiej wielkości tego pomieszczenia, czyli 4 na 5 mniej więcej, ale takie niskie, że ja, o, mniej więcej tutaj miałem sufit, 2,10 powiedzmy. No i konstrukcja była taka, że na to, żeby w zimę tu przebywać, się nie nadawało. Nie dało się go ocieplić w żaden sposób i tego typu. A jako, że praca zdalna mnie dopadła, na szczęście zresztą, a ja w domu nie wytrzymuję, w sensie takim, żebym siedział przy biurku i tylko pracował, no to mówię, coś trzeba z tą działką zrobić. Zbudowałeś naprawdę już kawał porządnego domu. No ja jestem taki, że jak robić, to porządnie. Może i nawet można było sporo niższym kosztem takie rzeczy zrobić, no ale mówię, to pełni funkcję teraz całoroczną tak naprawdę. W pełni wykorzystuje regulamin, czyli dopuszczalne 35 metrów kwadratowych powierzchni. Centrum zarządzania, czyli biuro, składające się z biurka i komputera, jak to teraz. Drugie pomieszczenie, jeszcze w pełni nieskończone, ale to ma być taki warsztacik powiedzmy. I coś, co nawet tutaj ci działkowicze, jak widzą, to nie mogą przestać zazdrościć, a tu trzeba zajrzeć pod podłogę. O! To tutaj masz mnóstwo powierzchni dodatkowej. Dokładnie. 16 metrów kwadratowych, 2,5 metra wysoka piwnica, spełniająca się też zimą, bardzo ładna, stabilna temperatura. A jak ogóreczki? A już pierwsze parę kilo zebrane. Tylko w tym roku niestety pogoda nam nie sprzyjała. W momencie, kiedy zaczęły owocować, przyszły nam temperatury w rzędu 15 stopni. I tak słabo i to trochę na póki co owocuje. Aczkolwiek ostatnio córka, idąc na lato w mieście do śniadaniówki, sobie zażyczyła świeżo urwane z krzaka właśnie ogórki. Na szczęście wiedziałem, z czym to się mniej więcej je, no bo i ja, i żona pochodzimy z terenów wiejskich, więc takie ogrodnictwo nie jest nam obce. No i już wiedząc, że tutaj będziemy się wprowadzać, jeszcze jak nie było tak naprawdę mieszkania oddanego, zacząłem tutaj tak raz na miesiąc, dwa przyjeżdżać rowerem. Ktoś rzucił na lokalne forum informację, że jest działka do sprzedaży. Odezwałem się. Była licytacja tak trwająca ze 3 godziny, bo co chwilę podbijana cena była. No i koniec końców wygrałem i jestem. Skupnij sobie od razu. A teraz z moich nasadzeń mam swoją własną czereśnię, która też od zeszłego roku zaczyna owocować. I docelowo mam nadzieję, że już za 2-3 lata zacznie też dawać na tyle cień, żeby tutaj nie było takiej patelni. Obok śliwka węgierka, która też w tym roku może wreszcie jakoś sensownie zaowocuje. Ale jeszcze coś tu masz. Tak, winorośli też obsadziłem i tutaj akurat kilka gatunków winorośli. Czy masz takie poczucie, że zakup tej działki, czy to w jakiś stopniu zmieniło twoje życie? Raczej tak. Nawet na pewno tak. Tak mniej więcej pół roku przed pandemią ja już w biurze nie byłem w stanie wysiedzieć na fotelu. Próbowałem różnych poduszek ortopedycznych, wypychania właśnie bioder, kombinacji różnych wszelakich, a to jeszcze były czasy, gdzie tam biurka stojące nie były zbyt popularne. I ja już z kręgosłupem, może nie to, że miałem problemy, ale podejrzewałem, że będę miał problemy. A odkąd właśnie zaczęła się pandemia, dzięki czemu zacząłem korzystać właśnie z działki też jako biura, to ja nie mam przy biurku krzesła, fotela, niczego. Cały czas na stojąco i kręgosłup, wiadomo, gdzie na wiosnę jak przychodzi tam marzec, kwiecień i trzeba kawałek ziemi przekopać i się tę łopatę weźmie i trzeba kawałek przekopać, do czego plecy nie są nawykłe, no to przez 3 dni bolą. Ale na co dzień już tego nie ma. Więc już nawet pod względem samym zdrowotnym. Grunt, na którym jesteśmy, jest własnością miasta stołecznego Warszawy, który w tym momencie, jeśli się nie mylę, jest na zasadach użytkowania wieczystego, przekazany PZD, czyli Polskiemu Związkowi Działkowców, a użytkowany przez Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy Pokój. To jest mały ogród, umieszczony bezpośrednio w okolicy kilku nowych osiedli. I teraz jeśli chodzi o działkowców, była taka fala rzeczywiście zakupowa i ludzie zmieniali właśnie, tutaj przychodzili na te działki, kupowali działki i zaczynali się nimi opiekować. Czy była to taka duża fala? Nie powiedziałbym. Znaczy inaczej, no też ja trafiłem na ten moment, że nie mam porównania sprzed COVID-u, tak? ale widać tendencję, że ludzie kupują te działki i to też w dużej mierze teraz młodzi. Tak? Ja zauważyłem, że jeśli chodzi o to, kto kupuje, to albo są to osoby właśnie już na emeryturze typowo, że no, poszli na emeryturę, nie za bardzo mają zajęcie dodatkowe, więc sobie tutaj próbują zagospodarować czas, a drugie to są właśnie w wieku takim 30-40 lat. Cześć. Ile dałeś za ptaka? Stówa gdzieś. Z tym patykiem? Nie, całość. Dobra. Cześć. Ja się staram ściągać tutaj po prostu znajomych. Budujemy siłę. W tym momencie, wczoraj właśnie na przykład kolega, jeden właśnie z osiedla, przejął jedną tutaj niemal po sąsiedzku działkę, więc kolejny członek tak naprawdę lokalnej społeczności też jest tutaj. A dodatkowo należy zaznaczyć, że 95% działkowców mieszka dosłownie w promieniu 2-3 km stąd. Więc to jest naprawdę siła lokalna. Sąsiedzka współpraca, tak? Tak jest. To nowy działkowiec, ten co mówię, że od 2 dni tak, działkowiec. Tak, no od 2 dni. Kolega namówił, czy po prostu też taka potrzeba się zrodziła? Potrzeba serca. 11 lat z rodzicami na działce ja byłem. Żona ma gospodarstwo, czyli rodzice żony mają gospodarstwo. A tu szukaliśmy na tych działkach 4 lata taką idealną dla siebie i w końcu znaleźliśmy. Nie baliście się? Nie, wręcz przeciwnie. No przecież my wyszliśmy z lasu, to powinniśmy wracać do macierzy. Natomiast gdy teściowie powierzyli mi swój sad, to zdarzyło mi się 3 lata temu zabić jabłonkę. Dość nieszczęśliwie za wcześnie ją i za mocno przyciąłem. Więc no, takie rzeczy się zdarzają. A kto nic nie robi, no to po prostu się nie myli. Odpoczynek, bo też nie planujemy z małżonką za wielu, że tak powiem, warzyw czy jakiejś tam gospodarki. Nam już wystarczy rekreacja i owoce i żeby się dzieci bawiły. Wszystkiego po trochu, nie za dużo i tak, żebyśmy my się cieszyli i roślinność też. Plusem, handicapem tego, że mamy właśnie tą działkę z żoną, jest to, że poprzedniczka, która właśnie tutaj dzielnie działała na tej naszej działce, odeszła właśnie również na działce, skończyła swoje życie w wieku 92 lat, więc tym bardziej wielki szacunek dla tego miejsca i coś wspaniałego. Chyba nie po to wyszliśmy właśnie z tych swoich czterech ścian mieszkania, żeby właśnie tutaj się zamykać za żywopłotami i przed oczami innych, tak? Tutaj tu jest pełna otwartość, a nawet mówię, dla kogoś, kto przychodzi tu pierwszy raz, to może to się wydaje takie nachalne, tak? Ale po prostu bezpośrednio mniej lub bardziej się im odpowie, że no ja wiem, co robię, albo chcę robić po swojemu i potem to tylko się pogadają już o innych tematach, tak? Nie o działkowych. Ale jeśli chodzi o taką pomoc, to tutaj naprawdę jakby ktokolwiek czego potrzebuje, to zawsze się znajdzie jakiś chętny do pomocy. O, a tutaj mamy, wchodzimy już do pani Danusi. Prawdopodobnie nestorki ogrodu. Zaraz powiemy co i jak. Zapraszam. A dzień dobry. Ja się tu przysiądę do pani. A bardzo proszę, już tylko to zrobione. Wie pani, działka to moje zdrowie. Najpierw to rodzice zaraz po powstaniu, bo tu miały ten teren siostry zakonne. I oni przekazali ludziom z Targówka, a że ja na Targówku mieszkałam z rodzicami, więc rodzice tutaj teren dostali. W prezencie, o, tak. No tata to był ze wsi. W każdym bądź razie ja się tu wszystkiego nauczyłam na działce. Polubiłam tą działkę i zawsze mówię teraz na starość, że działka to moje zdrowie. Ja tutaj się poruszam. Oj, proszę pani, jak mnie pomagają. Ja już mam 89 lat. Taki jeden pan Sławek, wie pani, gdzie jesteś? A tu. A to dobrze, idzie z powrotem na działkę. Sprawdza, czy ja się dobrze czuję. Ja mam raczej wrażenie, przynajmniej na moim przykładzie, że to bardziej chodzi o to, czym się na co dzień zajmujemy w pracy. Zawody, które teraz są, istnieją, nie mają takiego efektu szybkiego, że widać, że coś się zrobiło. Często pracujemy miesiąc, dwa miesiące, a efektu jako takiego namacalnego mniej lub bardziej nie ma. A jednak praca na takiej działce ma to do siebie, że posadzisz, urośnie, zbierzesz, zjesz. Satysfakcja gwarantowana. Ja zawsze byłem uznawany za mało cierpliwego człowieka, ale chyba właśnie taka praca przy ziemi i obserwowanie, jak to z dnia na dzień rośnie, też trochę pomaga. Uczy się cieszyć właśnie tam każdym małym krokiem, kolejnym listkiem, który urósł.